Așa. Și hai cu câteva probleme de față. Am o să de-aia dau și marcă ca să facem câteva versuri și la tablă. Și dacă nu știi numele de familie? Atunci mai bine îi spui fără domnul. Îi spui pe nume așa direct? Păi, dacă nu știi, trebuie să faci. Da, o să spun că dacă spui domnul sau doamna, nu pot spune pe nume. Nu spui doamna Maria. N-am știut. Da. Trebuie să spui domnul, doamna și numele de familie. Sau spui pe numele. Nu că pare că mă reducă, dar e aberant să spui domnul și nu pe nume. Așa, deci suntem la versul, până vine colegul, 116, da? Da. Așa v-am spus. Adică de la etoi, da? O să scriem pe tablă atunci, da, numai să ne marcăm. De pe net? Alex? Remus? Trebuie să se găsească pe net. Dar ce opere? Hesiod, Teofonia, versul 116. Până atunci să vedem câteva noțiuni de metrică să discutăm. Ce este un hexamen? Că și eu scrie un hexamen. Ce e un hexamen? 6 picioare, parcă, nu vreți ținut de la oră. Exact. Adică este un vers format din 6 picioare. Da? picioare medic. Ce e un picior medic? Ce se poate afla în aceste picioare medice? Bun, silabe. Ele fiind împărțite mai multe tipuri de picioare, să zic așa. Da? Și anume, care sunt picioarele acceptate în hexametru? Fie un dac. Dactil sau? Dactil. Fie un spondeu. În mod excepțional, la sfârșit, poate fi admis și un troheu. Da, la urmă. Și atunci, o structură, și o să scriem aici mai jos, o să facem și o structură posibilă a hexametrului. Bun, stop. Acum, aici jos, în mine. O secundă. Hai să facem în mod... Asta este ce? Un? Dactil. Un dactil. Dactilul poate fi dactil sau poate fi înlocuit cu un? Spondeu. Spondeu. Adică fie ăsta e spondeu. Da? Ăsta e dactilul. Dacă iau de aici. Înțelegeți? De aceea e el convențional, cât timp am găsit? Ah. Tu l-ai găsit. L-am găsit. În schimb, am lucrat la pe doamna profesor Halichias, care le-a adresat o dată colegiul meu cu rugămintea, ca de cursul săptămâni viitoare să meargă la sede de Pitar Mor și să facă evaluarea profesor. Așa. Bun. Avem așa, deci un dactil și un spondeu, da? Dactil și spondeu. Dar convențional, când scriem schema hexametrului, notăm în felul următor. Asta înseamnă că cele două scurte pot fi înlocuite cu un alt lucru, da? Și avem atunci un picior, apoi încă unul, apoi încă unul, încă unul. Câte sunt? 1, 2, 3, 4 picioare aici, da? 4 picioare. Apoi, aici, dacă e vorba de al cincilea, aici, în mod normal, se află întotdeauna un dactil, dacă este vorba de un hexametru dactilic. Da? Hexametru dactilic. În timp ce, la sfârșit, ultimul picior este spondeu. Sau trofeu. Sau trofeu. Aici se admite spondeu sau trofeu. Și felul ăsta are câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6 picioare. Cum scanda un vers? Care e tehnica, practic, de a scanda un vers? Este de a aplica această formulă peste versul pe care vrei să-l scandezi. Adică de a vedea jocul silabelor lungi cu cele scurte. Practic. Da? Adică de a afla, practic, care sunt picioarele metrice în funcție de cantitatea vocalelor. Hai să facem chestia asta pe acest vers, te rog. Să încercăm să-l aplicăm. Și să vedem cum plecăm. Cel mai simplu e să aflăm că la început de tot, adică primul... Prima vocală tot timpul este lungă. Prima vocală este întotdeauna lungă și accentuată. Indiferent dacă avem de face cu un dactil sau cu un spondeu. Și accentuată. Așa. Om. A doua, mai greu să ne dăm seama. Da, acum aici nu are cum să ne dăm seama. La fel, N ăla este scurt. Da? N ăla este scurt, ne dăm seama de asta. Deși, dacă urmează N și cu P, adică două consoane, asta înseamnă că ce înainte, în mod normal, ar fi una lungă. O silabă lungă, chiar dacă vocala în sine este scurt. Da? Dar stai o secundă să ne rămâim. Hai să-i dăm mai departe, ce mai știm? Oh, ăla e lung. Aos e scurt pentru că urmează o vocală. Au. Așa, au e scurt. Astea sunt scurte? Da. E, ne. Au e lung. Au e lung. Bun, și deja acum unde crezi că te afli, că uiți în jos? Deja ești în penultimul picior. Ești în penultimul picior, unde știm că de obicei este un? Un dactil. Da. Un dactil. Și hai să-l și separăm dactil. Da. Adică putem pune clar că A și A sunt cum? Sunt scurte. Și hai să tragem bara dinainte. Ok. Și să punem și accentul. Bun. Deci să fie secvența AUTARE PEI, cât să fie accentuat. Și Și un ta. Și ta, unde nu știm. Lungă, scurtă, nu contează în scandal. Da? Bun. Acum, trebuie să aflăm celelalte patru picioare. Aici sigur este lung. Pentru că sunt două scurte. Două scurte și S și cu G, deci două consoane, fac ca vocala silabă înainte să fie lungă. Și atunci o să separăm încă un dactil. Aici e bine așa. Nu? Tau. Au, haos, ghe, ne, tau. Da, e adevărat. Și atunci marcăm lung și separăm dactil. Deci o să avem haos, genet, tau, tare, peita. Și avem trei picioare, mai trebuie trei. Dacă au e scurt, înseamnă că și aia sigur e scurt acolo. Și înseamnă că ti este lung. Și o să avem tis, ta, haos, gene, tau, tare, peita. Și atunci câte picioare mai trebuie? Încă două. Încă două, dar ăla e lung. Asta e lung, ce neam trebuie să fie lung. Bun. Nu mai ești, da. Tot și ăsta e lung și accentat. Neaccentat, pardon. Neaccentat. Bun, și atunci în felul ăsta am aflat că avem ce? Două respondei. Respondei. Și trei dactili. Și, mă rog, duci și doi dactili, că al trei, că al patru, mă rog, al cincilea este clar dactili. Adică miza e pentru primele patru picioare, ca să zic. Hai să-l și scandăm. Etoi men protista haos genetauta repeita. Da, sună foarte bine. Etoi men protista haos genetauta repeita. Acum, jocul dintre dactil și spondei nu e întâmplător. În sensul că poeții încercau atunci când aveau de exprimat o idee lentă să folosească spondei, pentru că sunt mai grei, tatam, tatam, tatam, în timp ce atunci când era vorba de vioiciune, să folosească tactic. Da? Mai și căuși, nu? Sunt mai și exact. Și uneori, adică de foarte multe ori, acest lucru se vede la nivelul a ceea ce se spune în versurile respective. Adică este un joc între semantică, între ceea ce vrea să spună versul, și folosirea sau nu a spondeilor sau dactilor. Gândiți-vă aici, ce înseamnă versul ăsta? Etoi men protista. Etoi e adverbul care înseamnă deci, prin urmare. Prin urmare, la începutul începutului. Da, protista, haos. Haos. Get it. Adică haos a născut. Exact, s-a născut haosul. Că la început de tot, mai întâi de toate, prin urmare, mai întâi de toate, a fost haos. E dacă vreți, dacă vrem să, mă rog, să interpretăm la maxim, să spunem că e modul în care se urmește lumea la început, încet, da? E, parcă pleacă nașterea lumii cu primii doi dactili, da? Încet, încet. Și apoi, Big Bang-ul, ca să zic așa, face ca să explodeze odată cu haosul. Dacă vrem să interpretăm, mă rog, poate interpretăm, super-interpretăm, ce spune Hesiod, dar eu așa văd aici, deci e primul impuls al lumii, când se naște lumea. Etoi men protista haos generanta datamina. Da? E explozia de la început a nașterii Universului. Care este haos? Ce e haos? Cu ce verb din greacă este pus în legătură? Haos? Da. Verbul haine, hai să-și scriem acolo. De la infinitiv, haine. Haina. Cum se face haine? Exact, haino. Care înseamnă a fi căscat, a fi, adică a forma un hău. Haina. Adică haosul, de fapt, e văzut ca ce? Ca un... Ca un vid. Ca un vid, exact. Este golul, este abisul, da? Ăsta e haosul. E ca atunci când te uiți într-o păpastie și vezi, nu vezi nimic, da? Este o păpastie, cum să spun, niște o peșteră, de exemplu, și te uiți în jos și nu vezi nimic, dar simți ca fiind ceva adânc de tot și când. Da sau nu neapărat. Bine, poate că semantic în greacă asta, dar dacă să ne gândim la fizică, un hău nu poate să fie, nu trebuie să fie neapărat gol, poate să fie plin. Da, nu. O să spun, imaginea grecilor... Ceea ce se numește gaură neagră este o acumulare gigantică de materie într-un punct foarte, foarte îngust. Sunt de acord cu greșii. Așa pare să se finească și universul, se pare, da? Adică a fost la început o... A fost un bob de masă de care era totul. Da. Inclusiv noi. Toată materia era concentrată la acel bob. Exact. Da. Și ce sensitate maximă, temperatură maximă, volum minim, s-a produs o explozie. Exact. Și a făcut ca în mod uniform, secret, în toate părțile, să se împrăștie materia. Și încă ne împrăștiem. Și încă ne împrăștiem. Suntem într-o fază de inflație, după care vom intra într-o fază de dezinflație și apoi într-o fază de deflație. Exact. Acum suntem, câte am văzut și eu, am citit și eu, sunt un ageamiu în ale fizicii, dar totuși mă interesează subiectul. Suntem, am văzut niște scheme din astea, mă rog, ce s-a întâmplat în primele 3 secunde, în prima secundă, în prima mii de secundă, în primele 3 secunde, în primele 5, nu știu ce. Și înțeleg că suntem tineri oarecum, universul nu e bătrân, suntem într-o fază de expansiune, mai încoace poate de jumătate, din câte înțeleg față de ce se crede când se va termina această energie și când va reveni. Pentru că se va ajunge la un volum maxim, dar la o temperatură minimă și o densitate minimă și atunci da, va imploda. Am înțeles că se mărește viteza cu care... Deci nu rămâne constant. Păi nu, că suntem încă în această impuls, eu așa am înțeles, suntem în acest impuls inițial. E ca atunci când arunci o minge, nu? Și mingea are o viteză dată de impulsul inițial care crește până la un moment dat, aceea îi scade. Nu, dar e o chestiune foarte interesantă, într-adevăr. Pare să că viteza cu care toate particulele din univers, inclusiv electronii în cadrul unui atom, se deplasează, se mărește. Toate vitezele din univers se măresc. Pe măsură ce această expansiune a universului se petrece. Și cum se explică asta? Nu există fost de frecare în univers? Dacă e vid, nu prea există fost de frecare în vid. Ba, dar nu este un vid absolut. Da. E o chestiune interesantă. De ce s-ar augmenta vitezele? Ar trebui ca ele să fie maxime imediat după explozie, nu să se mărească după. Pe măsură ce da. Crește. Da. Și atunci cum se explică că la un moment dat se va încetini această. Asta încă sunt încă unele speculații la mijloc. Mă rog, să trăim și să vedem ca să zic așa. mai avem. Suntem încă la început. Mai avem câteva miliarde, doar avem doar 13,7 miliarde de ani. Și abia 11 miliarde asta. La început. Acum, deci grecii îl vedeau ca pe un hău ăsta, ca pe un abis. Oricum este excepțional, dacă ne gândim, pentru epoca în care trăim, suntem în secolul 7 înainte de Hristos. Și Hesiodul siguranță că exprimă o idee care circula din vremuri și mai de dinainte. Adică și acest lucru trebuie să îl punem întotdeauna în minte, și anume mijloacele pe care le aveau anticii de a interpreta natura din jurul lor. Atunci. Și cât de multe lucruri au putut intui, în foarte puține mijloacele pe care le-au avut la dispoziție. Tot așa interesant despre expansiunea Universului, dar nu neapărat legat de greacă, e, înțeleg că ceea ce se numește expansiunea Universului spre roșu, parcă așa se numește, nu? Adică, știți ideea asta? Nu, nu. Înțeleg că se calculează distanța dintre stele și distanța față de momentul inițial de Big Bang. După culoare. După culoare. Da, da, știu. Printr-o schemă a culorilor, în felul în care se văd și cu cât ești mai aproape de albastru sau de roșu, ești mai departe sau mai aproape de punctul inițial. E o chestie interesantă. Bun. Mai departe, ia să vedem, care sunt forțele care lucrează. Cine face un motor cu viața ta? Vreau să mai facem câteva lucruri, tot așa. Rebus a fost primul. Da, e... Ah, da? Nici nu ai test? Nu. De la Gaia, da? Gai Eurysternos. Și despre la că e o imagine interesantă. Dar și cercetătorii fac în ziua de azi același lucru. Adică? Adică analizează tot felul de antichități cu tehnologie ultramodernă. Nu e o, nu, ceva nou. E că nu e un lucru foarte frumos și foarte bun, dar vreau să zic că e o imagine interesantă. Un contrast în sine. Hedos, Asphales, ai. Hai să facem aceeași, să-l masacrăm și pe ăsta. Mm-hmm. Păi aici am avea ultimul picior. Asphales... Ai ei? Ai ei sunt două silabe, e clar. Da. Dar de ce? Hai să nu tăiem așa, că ne încurcăm dacă le tăiem. Tăiem doar piciorul, piciorul. Adică separăm doar spondeul final. Tot lungă. Ok. Și accentuăm pe aia. Așa. Și... Asta trebuie să da? Ok, asta e clar. Asta e tot lungă. E tot lungă. Deci suntem cu un... spondeu. Cu un spondeu. Deci Gai Eu... Christernos. Asta trebuie neapărat să fie lungă. Asta e clar, că totdeauna după sfârșitul unui picior trebuie să fie lungă. Pe... Asta este o silabă închisă, nu? Deși are o... Păi, da, dar centru de silabă scurt. Aici e interpretabil, pentru că poate să fie scurt pe E, nu? Pe de altă parte, e R și N. Dar e adevărat că există și regula mută acum limbida. Adică dacă urmează... Aici nu e cazul ăsta. Nu e o silabă oclusivă și... Hai să vedem mai departe. Ce puteți asta și sigur? Trebuie să fie lungă. Da. Bun. Dar cred că ne putem uita la chiar la al cincilea picior, mai simplu. Că A-ul ăla de acolo, de la AS, AS, F, e clar cu mine. Asta ar trebui să fie lung? Evident, S și cu F. Și ar fi E, nu, uite după ce. Deci A e lung, până lung. Dacă ăla e lung, e clar că următoarele două sunt scurte. Sunt scurte. Nu. Și atunci acolo avem pe face cu? Aici avem un dactil. Un dactil, dar fiul din piciorul 5, da? Da. Separă față de restul. Așa. Asphales. O ăla? Deci Asphalesae. Păi nu, pui... De ce să... Asta așa. Și mai încolo, de ce pui les separat? Pui piciorul al ei. Că zic la pe las, fa les. O, ouul ăla de la os, scurt. E scurt. Dacă ăla e scurt, asta e clasă și ăla e scurt și acolo e ceva. Bun. Deci avem ton, te, dos, as, fa, les, a, ei. Avem trei picioare acolo, unul acolo, ne mai trebuie? Încă trei, unul, ne mai trebuie două. Ne mai trebuie două. Și vezi? Două, trei, patru. Deci aici sunt doi spondei. Plus ter. Ter. Deci acolo trebuie să fie lung până la urmă. Deci așa aflăm că e lung. Aici lung. Pentru că ce? Pentru că e S și cu P. Da, două consoane. Chiar dacă e omicron. Adică, înțelegeți această diferență între cantitatea vocalei și cantitatea silabei. Da? Vocala în sine e scurtă, dar silaba va fi lungă. Și atunci... Și aici tot. Și atunci așa, avem N și cu T. Și hai să cantăm. Gaiu, râs, pe nos, pa, donne, do... Gai e rüster nos pan donne do sas fale sai. Gai e rüster nos pan donne do sas fale sai. Și primele două să le cântăm. Ambele versuri, primele două. A. Etoi men protista haos genetauta repeita. Gaiu rüster nos pantone dos asfales aie. Da. Bun. Hai să vedem cum îl și traducem. Chiar dacă nu e sfârșit. De fapt, hai să mai scriem și pe aceea traducem. Mai scriem un vers. Cum te cheamă? Laura Lița. Hai, Laura, sus. Ai, eu sunt... Păi, de bea învățat. Păi, învățăm? Ai pes? Nu. Legea de la Tana. Nu, sărim de la Tana, care știu, alea sunt două versuri inserate. Nu sunt, se pare că nu sunt ale lui Hesiod. Citim, următorul este Ed Eros. 120. Mai tu, mă cheamă de ce? Remus? Alex. Alex. Laura. Laura. Și Costică. Deci, Ed. Spiritul, Ed. Hai. Deci, ed, eros, hos, e spiritascu deasupra lui Hos. Ascu e inversul. Sunt la ce se spiritascu și asta. Hai să-l vedem acum. Deci, ăsta este, uite aici. Asta e spiritul ascu, da? Dacă scriu aici, ca să știi. Să te uiți aici. Asta este spirit lin, da? Asta este accent pe care? Ascuțit. Asta este accent grav. Și ăsta e accent circumflex. Da? Altele nu sunt. Astea te cinci sunt. E clar? Bun. Și ele pot fi în combinație, dacă spun spiritas cu accent ascuțit. Adică unul din ăsta și unul din ăsta, împreună. Și atunci. Eros, hos. Vezi mai bine aici? Nu văd. Deci deasupra lui hos ăla trebuie să fie spiritascu, am zis, și accent grav. Așa? Celălalt. Celălalt. Uite-te jos, ți-am scris aspru odată. A. Ok. Și grav? Așa. Dar fii mai generoasă cu spațiul, că nu. Mai mare, să vedem. Ce să vedeți? Ce scrie? Calisos. Accentuat. Acordat cu Hedos, Hedos e neutru. Hedos asfales. Da, asta e un SS. Mm-hmm. Două terminații. Înseamnă sigur. Sigur. Da? Asta ales. Adică un sălaș sigur. Al tuturor. Exact. Panton este ce formă? Genitiv plural. E un genitiv plural. Pas, pasapan. Pas, pasapan. Ok. După a ei, pune și o chidulă, te rog, deasupra. După? A ei, versul precedent. Acolo. Bun. Deci ar fi Hedos asfales a ei panton. Adică un sălaș sigur, întotdeauna, panton, al tuturor. Deci cu altă primele două versuri. Spunem tot. Ca traducere, după aceea facem și versul ăsta. Ca traducere? Nu. Primele două versuri. Etoi. Așadar, prin urmare, protisa. La început de tot, da? În primul rând, haos gere. S-a născut abisul. Haosul. Îi spunem așa. Auta repetitare. Abia după aceea, să spunem, auta, cred că puteți să dorce chiar cu abia, abia după aceea, Gaia Eusternus. Pământul cu marginile late, cred că asta este imaginea. Sau Gaia cea întinsă? Gaia cea întinsă sau cu marginile late. Da? Eusternus. Care e imaginea? E ca o unde de Hesiod, de fapt. N-are viziunea sa a pământului neapărat rotund, ci vede ca pe o, cum să spun, ca pe o lipie lungă. O tigaie. Exact. E o chestie lungă, da? Cu marginile întinse de tot. Și o să vedeți după aceea ce nu se suprapune pe această lipie, ca un tot. Da? Ceva care vine peste altceva. Deci e pământul cu marginile întinse, Hedos asfales a ei pantă. Sălaș sau loc. Sălaș sigur, sigur pentru totdeauna al tuturor. Întotdeauna al tuturor. Foarte bine. Ce înseamnă un sălaș sigur? Adică să adăpost pentru tot ceea ce... Da, dar imaginea, cum zis, concretă care este? Gândiți-vă că e haosul inițial. El prin haosul ăsta vede o nemărginie, nimicul, dar cum spuneam mai înainte, un abis. În abisul ăsta a apărut Gaia. A apărut această suprafață. Ăsta este Gaia, suprafața, care este un teren sigur pe care poți să stai. Asta vreau să zic. Poate să fie și dezordinea și ordinea? E adevărat, dar ordinea pentru îngheagă se spune cosmos. Îi se opune lui haos. Haos și cosmos. Haosul este, cum să spun eu, dezordinea, exact ăsta e cuvântul. Și cosmosul este opusul. Este ceva într-o frumoasă ordine. Ceva e logică așezată. Deci e de cosmos, nu? Este opusul haosului. Deci nu e cazul aici pentru că nu e folosit cuvântul cosmos? Nu e cazul aici pentru că e altceva, de fapt. Da? Prin cosmos se înțeleg, de exemplu, și planetele puse într-o anumită ordine. Nu e doar Pământul în sine. Pământul e o parte din cosmos. Margini întinse, sălaș sigur pentru totdeauna al tuturor. Și acum vedem următorul vers. Haideți să masacrăm și pe aceea luăm o pauză. Zic, cum îl împărțim? De unde începem? Păi fă cum au făcut colegii tăi, ce știm sigur mai bine. Plecăm de la ce știm sigur. Prima este întotdeauna lungă și accentuată. Și avem aici. Așa. Ok, așa, așa, așa. Bun. Apoi. Uite-te la final. Știm că se termină cu două picioare. Care sunt cele două? Ce ultime două silabe, care sunt? Isi. Oi, si. Oi, si. Deci, oi ăla va fi întotdeauna lungă și accentuată. Ok. Și a doua, nu știu, lungă sau scurtă, nu contează. Putem pune oricum. Pune o scurtă. Dacă, și se pare că acest picior, ultim picior, aici. Nu, înaintea lui O. Înțelegi acum? Da. E ultimul, adică ce vezi jos de tot acolo? Aici. Ăla, două. Alea două, da? E ce ai făcut acolo. E-ul acum o fi, înainte de O. Vocalis antevocale. Brevis est. Brevis est. Deci este? Dacă e brevis, ce înseamnă brevis? Scurt. Și oricum știm că e epsilon, e scurt. Deci, așa. E scurt. O, dacă ea e scurtă, în mod sigur, cea dinainte cum e? Nu. Toți. Uite-te la picioarele astea. Uite-te aici jos. Dacă ai una scurtă, da? Uite aici. Dacă ai aici, adică, în spatele piciorului una scurtă, nu poate veni decât varianta de aici. Adică tot una scurtă. Și apoi una lungă. Adică nu poate fi decât unde ar fi. Și atunci? Si. Si este scurt. Toi lung. Exact. Nu tot, doar oi pui lung. Așa, oi lung. Și se par piciorul. A, ta, na, după na, pe o tragi bară. Deci avem acum un dativ și un trocheu. Toi si te oisi. Da? Toi si te oisi. Toi si te oisi. Ce facem acum? Ce mai știm pe aici, dacă ne uităm? Gândește-te la început. Acum nu ai cum să te seama. Doar de deoarece funcționa. Hai să vedem la început. E-ul de la Eros. E lung sau scurt? În momentul ce este epsilon. Ce bănuim? Scurt. Hai să plecăm cu ideea că e scurt. Dacă e scurt, atunci și următorul trebuie să fie cu. Tot scurt. Tot scurt. Și atunci? Unde e scurt? Aici. Da? Și aici. Ok. Și unde pui piciorul? După si. Da. Așa. Bun. Ed. Eros. Și sigur, hos cum trebuie să fie după sfârșit de picior? Lung. Lung. Deci hos e lung. Accentuat și lung și accentuat. Ed. Eros. Hos. Acum, dacă hos e lung, l cu l ne indică ce? Cezură. Cezură? Nu, nu cezură. N-am vorbit de cezură încă, dar o să vorbim mai și ce despre cezură. Bine că ai o geminată, se desparte, nu? Nu atât de despărțire, mă interesează ce calitate îi conferă lui A. Lungă. Lungă, da? Două consoane. Dacă aia e lungă, adică de la K, cal. Cal, exact. Atunci, nu, pe mai accentuată. Nu, accentuat. Mai accentuată. Mai accentuată, că scrie. Întotdeauna prima din da. Picior. Prima accentuat. Din picior e accentuată. Și atunci se pare, dar ne face cu un spondeu. Deci după cal, pui bar. Exact. Și atunci, bine, două picioare o să fie eros. Hos. Cal. Și sigur, după sfârșit de picior, să fie cum? Lungă. Da. Lungă și cum? Lungă și accentuată. Câte picioare avem până acum? Avem două la sfârșit? Și două. Și două la început. Deci mai devine câte picioare? Două. Hai să ne punem ne găsim? Eteros, hos, kalis, tose. Ia gândește, câte silabe mai acum până la sfârșit? Astea pe care le știi, câte silabe? De la lis, tos, en, a, ta, na. Șase. Sunt șase. Dacă sunt șase, nici nu trebuie să ne gândim prea mult. E clar că, și te trebuie doar două picioare, e clar că vor fi ce? Două ce? Doi ce? Una, două, trei, cinci. Două. Acolo va fi un spondeu și un troheu. Nu, și un... Păi nu, da, sunt șase, nu sunt cinci. Că avem lis, tos, em, a, șase. A, ta, da, na. Da, da, sunt da, șase, fi șase. Și atunci sunt doi? Nu spune ceilalți. Da? Dactil. Sunt doi dactili. E clar că sunt dactili. Adică, și se confirmă asta uitându-ne și la silabe. Două scurte, adică lis e lung și apoi vin două scurte. Înțelegi ce am spus? Păi uite, dă-te. Deci avem totdeauna la un hexametru de ales ori e dactil, ori e spondeu. Da? Nu, e simplu până la urmă. Gândiți-vă că sunt picioare mult mai complicate decât astea. Deci ori una, ori alta. Adică ori ăsta, ori ăsta. Da. Și scurtele sunt două semne. Da. Și acum, din momentul în care avem șase silabe, da? Și ne mai trebuie câte picioare, în momentul ce tot ăsta are șase. Mai trebuie două. Nu pot fi decât două din ăștia. Că ăsta are trei. Trei și cu trei, șase. Și avem lungă. Și oricum e lungă, dar am două, asta nu e la problemă. Și atunci, în mod inevitabil, ăsta e scurt, ăsta e scurt, M, ăsta va fi lung. Păi tot început din ăsta. Lung. Și încă două? Scurt. Păi și dacă mai sunt șase obligatoriu, trebuie să fie dactil, nu ne mai gândim prea mult, nu? Și dar vezi ce să vă gândiți, da. E matematic vorbind, așa este. Și așa se și confirmă, pentru că os e scurt, N e scurt, e clar că oricum se leagă lucrurile astea între ele. Nu e probabil de numărătoarea silabelor. Că puteam să începem să ne dăm versul de aici. Nu, asta, așa făcut noi, am ajuns la concluzia asta luând o parte și din alta. Dar puteam începe de aici și să spun, o e omicron, n-avem două consoane, deci asta e scurt. Și să încep să rezolv de aici. Tot acolo ajungeam. Înțelegeți? Bun. Hai să scandăm. Ed, eros, hos, calistos. Nu. Ed, eros, hos, calistos, en, a, ta, na, toi, si, te, oi, si. Ia zici tu. Aici. Nu mă pierd la... Nu citesc foarte repede cuvintele de cam. Ed, eros, hos, calis. Calis? Calis. Tosen. A. Tana. Toi. Si. Te. Oi. Te. Oi. Si. Si. Și primele trei descandez eu. Și pe cea mai pauză. Eto imen protista haos iene tauta repeita gai euhyster nos panton endosas palesaie et eros hos kaliston en a anatoisi de oisi. Face o pauză și continuăm. Să avem examen cu asta, scandările? Am văzut cum ce ne-am nutrit, nu știu cum trebuie. Am crescut cu scandările. Dar și am întrebat cum ne-am vedea ce zic. Ce? Costin? Ai un pahar să-mi dai și mie? Păi nu să arăt la mine? Nu. Apoi am, n-am pahar. Ce noroc, ce e rutină? Să să-și pună apă și noi. Vrei să bei apă? Și mie mi se întâmplă să le las pe masă. Nu, da, așa pus altul. Scuze. Păi și eu, mult și o pus pe masă. Umblă cu ea și-o las pe masă. Băi, nu se poate cât am căutat sala asta. 10 minute, bine, mi s-a părut o jumătate de oră, 10 minute de fapt. Ai fost dincolo? M-am dus la secretariat la noi. După aia aici la... Păi ce-ai căutat acolo? Dacă știi la matematică? Cine a spus că e la matematică? Și nici prin cap nu-mi dădea că e în adevăr. Dar nu știi de sala 7, trebuia să-i crezi. Nu știe nimeni. Ba da, eu știam. Și e și la noi o sală 7B acolo, lângă Odobescu. Care e înguiată. Acolo lângă Odobescu? Da. E și la noi, la, adică la litere cum ar veni, e o 7, o sală 7. Nu știe nimeni. Noroc că am întrebat la poartă până la urmă, zic că... Păi dai o fiică, e prea ciudat să fim aici. Da, mă rog, e bine.